منی زن گزانن تی انتظارا منی زن گزانن تی انتظارا تہو در ملک حل دے پدی بیام اشارا تہو پردیس حل دے پدی بیام اشارا منی زن گزانن تی انتظارا منی زن گزانن تی انتظارا تہو پردیس حل دے پدی بیام اشارا تہو در ملک حل دے پدی بیام اشارا پتو چنک دعا کو من گشت خدا ہارا پتو چنک دعا کو من گشت خدا ہارا تو در ملک آیل دے پتی بیام اشارا تو پردیس آیل دے پتی بیام اشارا نی زن گزانن تہی انتظارا منی زن گزانن تہی انتظارا تو پردیس آیل دے پتی بیام اشارا در ملک آیل دے پدی بیام اشارا چگنوں کا گردان من بھی سہارا چگنوں کا گردان من بھی سہارا تہو در ملک آیل دے پدی بیام اشارا تہو پردیس آیل دے پدی بیام اشارا نی زن گزانن تہی انتظارا منی زن گزانن تہی انتظارا تہو پردیس آیل دے پدی بیام اشارا پتی بیام اشارا گونتو چومت لے وطی گپ بی جانا شاہین مو نزانا چوم بی کنا منا पुस्तक मन काहीन बिया। मंती सर मचारा तो मंजिल आजादी मंती सर मचारा तो पर दी सायल दे पति ब्याह में शारा तो दर मुल कायल।